أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. صدق الله العظيم. سورة الزلزال مدنية وهي 8 آيات. سورة الزلزال په مدینه منوره کې نازل شوی دی، مدنی سورت دی او 8 آیاتونه دي. اذا زلزلت الارض زلزالها، په کوم وخت کې چې په دې ځمکه باندې زلزله راشي، نو دا زلزلہ چې دی دے کے ذکر را، د دې نه مراد کومه زلزلہ را؟ په دې کې اختلاف دی. یو زلزلہ د لومبنۍ شپې نه سره به راځي، د لومبنۍ شپې نه مخکې په دنیا کې به زلزلہ وي، دنیایي حالات وي، دنیایي ماحول وي، او زلزلہ براشی. پا علامات قیامت کی احادیثو کی دی زلزلے ذکر راغلی دی، نو دی زلزلے نے بغا مراد دی، یا دی زلزلے نے مراد اغا زلزلہ دا چی پا دویم زلش پیلے اوالی شی دا تمام مخلوقات مڑوی او دویم زلبان بی بیا زلزلہ راشی ناغی نفس با مڑی جمدی کی گی، دویمش پیلے سر با مڑی جمدی کی گی، نو زلزلہ با دغا وقت رازی نفع ثانیه نه پس چې مړی جمدی شي د ځمکې نه راوځي دقه وخت کې به زلزله وي. نو احادیثو کې زلزلې دوه ځله راغلي دي، لومړنۍ شپې نه مخکې دنیایي ماحول کې، یا د دویمې شپې نه وروسته د قیامت په ماحول کې. پدیده کی دا دویم زلزله مراد ده. پدی صورت کې د قیامت حالات حساب کتاب ذکر کیږي، نو دا هغه سره مناسب دا دویم زلزله لګیږي. چې کله دا زلزله راشي، نو د دې ځمکې نه به دا تمامې خزانې چې په دې ځمکه کې پرتې دي دا به راوځي. د دې ځمکې په ګېډه کې انسانان دفن دي، هغه به هم روزي، او دا اول نه تر اخره پورې چې څومره حیوانات په دې ځمکه الله پیدا کړي دي او هغه مړه شي، د هغوی هغه هډوکي او ذرې هم دې ځمکې ته دننه شوي دي، نو هغه حیوانات اب هم د دې ځمکې نه بهر راوځي. یا په دې ځمکه کې چې څومره خزانې الله پاک اخي دي، د سرو زرو، د سپینو زرو، د قیمتي قیمتي لال جواهرات خزانې په دې ځمکې کې پرتې دي، نو دا ځمکه به داسې په تیزۍ باندې وخوځېږي چې هغه ټولې خزانې به ترنه بهر راوځي، یک دم ټول به رابهر شي. و واخرجت الارض اثقالها داسمك برا اباسي اثقالها فل بوجنا جاغ انسانان دي كحيوانات دي او كلا قيمتي لال جواهرات سرز اسفين جردي ممکنه ده چه لومبنه زلزله سرا ده دیزمکی نه ده سرزر سپیندر وغیره ده اوزی خب پا مرور ده زمانه پا تیره تو ده زمانه گرد و غبار پی واروال اوزی آقا بیا پنچ شی نه ده دویم زلزله چرا شی ده قیامت ده شپیله نفس رو پیدا که دو نفس چه زلزله را شی ناغی چه بیا ده هر سو دوباره فکاره شی دا مرگ نه پس و چې جمدی شي او دا خزانې را اوزي ځمکه ورته دا خپلې خزانې را بهر کړي په دې کې یو اشاره ده یو حکمت دی پکې هغه چې ای انسانه دې سرو زرو سپینو سره به تاسو نه محبت کوو دغه دې دا ځمکه ډکه د سرو زرو پرته له سوچ څه کوي پاتې کېږي ګرمه دنیا کې که جمع دی او د مال او سره زر او سپین زر د سره ډېر زیات دي خو آخر به ترې دا به درنه پاتې کېږي بېکاره به شي عیسی علیه السلام یو ځل په سفر باندې روان د یو سړي هغه سره ملګری شو په ایمان ځان سره په سفر کې ملګری کړه عیسیٰ علیہ السلام ہوتے مزہ ضرورت نہیں تھا مزہ ہوتا نا محنت زاری ہوتا کہ بس زمان زان سا روا نا پلا رہا بلے مر گئے شما عیسیٰ علیہ السلام روان کا زان سا رہا خدا کا وقت ہوئی عیسیٰ علیہ السلام پر ادرے روڑے ہوئے مزہ سڑے خود دنیا سڑے ہوئے دنیا تعلق ہے گنو خیٹ ہم سگواری عیسیٰ علیہ السلام ہوتا سے نور پہ بارا نا ہوئی سے دوڑے دے رہا نگواری دا په سفر روانو عیسی علیه السلام ډوډۍ ته زړه نه کېږي دا سړی اوږې شوي دی د هغه درېو ډوډو کې یوه ډوډۍ پټه بد راواخېسته اوږې خوړه عیسی علیه السلام پرې خبر نه شو نو چې ښه مزل شوی دی او ښه ستړی شوي نو عیسی علیه السلام چې اوږې شو نو بیا ورته چې ملګري هغه ډوډۍ راواخېسته چې راویاشته درې ډوډۍ نوې کته نه یو پکې نه وه یو ملګري دا خو درې ډوډۍ دی نه هغه بله څه شوه وی نه یم خبر وینا ما ډوډۍ ترې راغلی دی کنه خو دوه دی وینې خبر دی باغ خدای مې قسم چې ته پیغمبر راغلی کې نه خبر وړل یو ته قسم یو کوه وینې خبر عیسی علیه السلام یې قضا چې ډوډۍ ونه کړ بیا راوړل سمازل چې او کله بیا ورځ راځه اوس کې د چې ډوډۍ خورو دا چې ځنګل کې یو اوسې واغې ته اشاره کوي راشه هغه اوسې راغله انا له کړه پخه کړه صف وخا عیسی علیه السلام کړه سړي مرګري کړه هغه وخه وډو کی پراته وی عیسی علیه السلام هغه همړې هغه وخه وډو کی ته وی ودا خدای په حکم جام دیش هغه اوسه جام دیش نو بیا ځنګل ته روانه شو عیسی علیه السلام مرګري ته پوس کی چې مرګري هغه درې وروډه سشوا اے وستا د معجزه دی بلی دلګ نه پاتې کړې مې د قسم چې راستا معجزه را تو نیم خبر ډوړې دې نه پس خاموشی شو بیا را واچ مخ کې اوځي کې داسې او تشت زنګل غوړ دې زې تشت باغې کې دا وړو وړو باجری کانې دي دا باجریا کا کان عیسی علیہ السلام را جمع کړل درې ډیری تی نه جوړ کړل او کان ته سره درشه بس یو ته کته هم دې دار سره در تی نه جوړ شو نو عیسی علیہ السلام هغه مرګری ته چې دا یو ډیری زما شو او دا یو ډیری ستا شو او دا درې ډیری دا هغه چا شو چې چا را ډوړې خوړل نه او دې سړي چې وته کته نه حیران پاتې شو ته سو کوم ویستا پاک خدای مې له قسمې چې تا پوځي زه راته خدای غوړې ما خوړلې ما خوړلې اگر بنی دو قسم اللہ را دے قسم دا بچ ہے ما پڑا عیسیٰ علیہ السلام تو یو ڈیرے ستاری اور دریم ڈیرے دے پتے او گٹ چی ڈوڑے دے پڑا لے قسم دے تو کچھ ما پڑا لے ودا دیرے ستا شو ودا دریم زما ڈیرے دام وپس ستا شو میرا بانیو تو ما ماف کتا ما نوڑا نور مرگتیا ما سرمکاوا سڑے پڑا کے نور پشارو شکا خیری دریدی دی اول یو ڈیرے ہو ذہن میں پکا سمو گا تو رے عیسیٰ علیہ السلام السلام عیسیٰ علیہ السلام کے روان شو دے دے دے رہا تھا گوری چکتا ہے نا خدرہ نہیں کیا وہ میرے علم میں دادوارا نا پاتی کی گئی نوچے واپس لازم سو کی یوں نہیں سی حیران نا سے چکتا ہے سو کم سوچ بھی کر کے پدے کے اور دوگن رہا نا دا کہ وہ کہتے چلا سرو ضرور دیوی دیو سڑے ہوتا ہے آواز نا دے رہا جو حملے پہ اکڑا آوی دیو دیوتی خدا تو گو رہے وجنے میں ماں خسرو در سرم کار لے دے انصاف خبر آتا کو بیو ڈیرے ستا شو یو تا شو یو زمان شو وجنے میں ماں دری ڈیری دیو دے کسانی اگو یو من تو تک خبر قسم کی اپو ڈیر شیلی عمر در پار زمان کاکی دی یو یو ڈیرے وی خدا بس خبر دے انصاف در پدے فیصلہ شو دری وار اس اوڈی دی وی مکشی بلے گوڑے اکرو نہ چھ خیٹا کے سوا چلی بدن کی طاقت ہے شدہ ڈیری بلے پاسا لے ان چھت کدرانے دی مدہ غیر اللہ سی اور کوٹے گھن نکانے اور دسرو ٹوٹے وارشتا و بازار تیو کستے ہی چھتا لاشا اور دنیزدے بازار کے لئے کباب کو نہیں ہوا غیر اثر ہوا آگا سڑے چلارا ناغا پگرے کیوئی چھتا دو ڈیری بدویرہ نے ولی آگی اور اگر چھتا خوراک چھے رولم ناغے جو پھوٹے زہر وا چھو مان نہ چھت بیدوانا ڈوڑے ہو پری نمڑا بشی نو درے وارا ڈیری با جماشی او دا کم دو یاران چھ پاتی شو ڈیری سرا نو دوی وی وی دارا دا گبا چھ دیرا نا پکے والے وی ساخلی چھ رایش نو تا وی چھ نا وقت دیکھ نو دی بس بانو کی نمان گو تکی لالی نا وقت دیکھ نو بانیم کے را بان دی بکو نو دی با او مڑا بے کو یو نیم ڈیری جماشو یو نیم ستاشو دیکھو آج بھی منصوبہ جوڑا کرو اپو آغا زند درکی منصوبہ جوڑا کرو کہ خوراکی روڑا پکے زہر گٹ کرلا کہ دوی ترو رسے دوی لکنا پتا دے ما وقت تک رہی ہے سوی تیار شیخو نو کو پخلے پکارو نو پخلی وقت لگی ہو کہ دکاندار پخلے کا وقت ہو لگے نا وقت شو ویلا دے نا وقت کو نا بانے مرا تکے جو پدوک سے راگیر کے وے ہو اور مڑے کر اس قرار شو چیزا کہ خیری یونی بیونی بیرے شو بیادوارا چو دوڑے ہو پڑا لکسا پس زہر اثر کا دوارا بلشو یو دوی مر کا دو پس زہر بلشو او دسرو ڈیری پزے پاتی شو ایسو کم نیشتو چرایش دا دوی تا پوسو کی سورا دے پس پدوی بانی مچان ماشو دمبران نگیا دی ادا وقی شو کئی او خوری عیسیٰ علیہ السلام سے زمانہ پس بیا پدا گدر آنے چی ویکت دسرو ڈیری پراتی و دریسو ڈیری مسر پراتی بس دقر دنیا حال میں وی حال دنیا را پر کرسی لما نز فرغان ہے گفت یا قابیس یا افسان ہے گفت یا قابیس یا بادیس یا افسان ہے حال دنیا را پر کرسی لما نز فرغان ہے لے یو اخیار سلین میں دنیا دا حال تا پوست کو گفت یا قابیس یا بادیس یا افسان ہے وی اگر آتے کہ یا خوب دی یا ہوا دو چلے دلے یا یو فرضی قصے دا افسانہ دا ندا سرزر و سپندر دی دا خلق پہ زانون ہم وجنی و بلم وجنی فاخر با پاتی شی نرسی لازمہ کبانی زلزل را شی او دا طول مال حال را ہوزی او انسان وین دی و تو دوری دا تا مال دی چیزا دی دا پارا ما رور وجلی دی پدے میں رور وجہ لے رہے رور میں مرشو مال لگا دے پاتے شنزو کے سوکم پدے میں تربر وجہ لے رہے پدے میں اشنا وجہ لے رہے پدے میں اسی و مسلمان وجہ لے رہے سپیو کم پدے میں اغلاق کرو اللہ سرہ نپرے کرے شو پدے میں نا حق قتل کرے رہے و اخرجت الارض اثقالها و اذا ازمک بد خپل جگر ٹکڑے دسرو سپینو اغا کانونا غٹ غٹ ٹوٹے باہر رو انسان با افسوس ہوتی دے دا پارا دا دولا جرمو نہ کیلے دے دا پار رشتہ دارے کٹ کیلے دے دا پار قتل و قتال کیلے بے گناہ خلق وجل کیلے پا دے دا قدل ناس پرے کیلے وقال الانسان ما لها انسان بوئی کہ پا دے ازمکہ بانی سو شو جدا ازمکہ دا سے خوزی و زلزلہ لکھے او دا طول خزانے را بہر کئی وقال الانسان ما لها پا دے ازمکہ بانی سو شو انسان وی یوم اذن تحدث اخبارها پا کم رزبانی تحدث اخبارها جدا ازمکہ خپل خبرون بیانی دے انسان پا دے ازمکہ بانی سکوئی اگر ار سبق کارشن نو دا ازمکہ بوئی دے پلانی بندہ پا ما بانی منز کرے رہے پا دے ازمکہ چی منز کے نو دا ازمکہ بشہادت کے یا اللہ پلانی بندہ پا ما بانی منز کرو پلانی بندہ پا ما بانی تلاوت کرو تنیکے کارولا بڑے بیانے ازمکہ بشہادت کئی اور کپا دے ازمکہ دا گناہ کار لکڑی وی نو دا ازمکہ بوئی چا ہمیشہ پا ما جواری کے دا نا جواری پڑ بدل تا لگے دلو دا ازمکہ بوئی پا ما بانے دا کار پا دے بانے پلانے ناروا کار کے دا ازمکہ بوئی پلانے ایک ناروا کار کے دا نا حب قتل کے دا مدام مو آیا جو زس کو مو ما سوک ملی نا ہے سوک منشتر تی واد تن تنہا یو کار کے ستا پا خیال تانا ہے سوک ام خبر ملی و پا دی ازمک چتا کار کے نو دا ازمک کو اٹومیٹک ریکارڈ ہوگی ریکارڈ ہوگی دی کی گی او سو وقت پس بتا اوی نی جستا دا کردار بتا تا پولیش بیا با من کرے دی ام نشی دو ہزار چار کے پجمرات باندھ دا حاجیان ور جمع شوی دیو لگیا دی کانو باندھ مشتل کئی او یو سوگ نے لگیا دی اوی دا خلکو نا امیانے کت کئی پیسے تی نرو با سکلا کئی او دا سعودی والا دا اوی سر اٹومیٹک کیمری دی اور اگر اٹومیٹک کیمرے بالکل وہ تو مخامخ دی اور مخامخ کے کم ذمہ دار کسنات کیا کہ وہ تو گوری جب دا پلانی لگیا دی پلانی تو وہ نہیں دی کی جو کٹن کی پلانی اور دی اور دیکھو سرکاری کسان ہوتا ہی جو ورشہ دگر ہے دگر پلانی پلانی پلانی حقیقت دا سرکاری کسان جیب چاہ پیرے دی اور دی پدا نری پیچے ما سوکوی دی خدا دیم بھی نے خدا سعودی کیمرہ دیم بھی دی اور لگ ساتھ پس پچاس کسان گرفتار ہو رام خام خیکلوی من کوئی حسن نہیں کر من کو اجیان نہیں کر خدای میل ما نہیں ہو چی اگر سکرین بانی و تخفل زانو کو ویداتا سکے تزان تلگو گورا دستر گی اخکتا کہ چی او دی لگیا دی دا بلجیت تلاس کئی دا دا بٹوی تلاس کئی امیانے تلاس کئی او کٹن کئی نو خپل زانی پا خپل پاری ششکی اولی دو چی غلائی کورا ہیز جواب تو پتہ کرے کہ دا دا خیال ہو چی دا کیمرہ ما وینی دا بول دا کار کھو آٹومیٹک کیمرہ وینی دو نو من دا خلے دا کیمری وینو نا وہ دا خلے کیمری لگی دلی دی دا از مکا پا خپل ریکارڈنگ کئی ستا دا عمل ارس پا دا از مکا کی محفوظ کی گی او دا از مکا با بیان کی خبری با کئی چی دا کار کرے رہے او تا چو کم اغلا کے اگر دا اغلا تصویر بم تاتو گی چی تا پا دے وقت دا سا اغلا کے او کتا پا عاجزے باندی یو نیک عمل کے نو دغا تصویر بم دا تو خی چی نن پا دنیا کے تا پا اخلاص و عبادت کے اگر اخلاص با دے مخکار کی گی پا کی دا دے سوک نوی چی ما سوک ہوئی نیلا علم یعلم بے ان اللہ یرا ولدی پوئی گی نچی اللہ یوینی ارس اللہ یوینی او بیا ستاد خپل لاسونه خپې د دې نه پټېدی شي لاس او خپې در باندې شهادت کوي جب خونه بندا اليوم نختم على افواههم وتكلمنا ايديهم وتشهد ارجلهم جب بندا لا شنق في شهادت كي يوم اذن تحدث اخبارها لازمك ولد خبرك بان ربك اوحى لها ساربوتا حكم كريم الله وتحكم لك للي كي ازمكي قوياش خبر شروكا ذا انسان لا سوق في فانسان قواهي اوكي او بيا جبا چه قلوش نجبا وطي داري ولد شهادت كو فزان شهادت ذانم پخبلا دا دوزخ لك ولد لا خبر كولي دي لا سوق فوتا وي فذا لا سوق في وطي انتقن الله الذي انتق كل شيء اغي ان لا قوياك جهد شلي قوياي والكرنا حساب کتاب به اوشی او دا غیر نفس فیصله چی اوشولا دا دلی دلی با روانی شی یوم اذی یزدر الناس اشتاتا با کم رز باندی چی دا خلق با دلی دلی شی اشتاتا مختلف دلی بجوری شی مختلف دلی بوی دا قبرونونا دا پاس دل میدان حشر کی جماعت بندی اوشلا دا نیک اعمل دا نیک عمل پا اعتبار مختلف دلی وی او دا بد عمل پا اعتبار با ام مختلف دلی جوری وی دا غلو زان لا دا جوالگر زان لا دا شرابیان زان لا دا دا بد عمل پا اعتبار مختلف دلی او دا نیکان و خلقو دا روجه دارو دا تقوه دارو دا پریزگارو دا مجاهدینو دا حاجیانو دا عمری والا زان دا زان لدلی زکاة والا جدا جدا دلی جوریگی عزویم دل جنت طرف تروانو لاغی که خپل گروپ بندی دا او یو عزویم دل توزخ تروانو لپاغی که زان لگروپ بندی جوڑا دا یوم اذن یصدر الناس اشتاتا صدا پارا دلی دلی دی لیرو اعمالهم جدوی تل اخفل عملون او خولی شی نبدکارو تخفل بد عمل خولی شی در اسوائی دا پارا نیکانو تا نیک عملون خولی شی داوی دا سرخروی دا پارا دا نیک نامی دا پارا فمن یعمل مثقال ذرت خیر یرا بس اغسوک چی عملی کلی دی پا مقدار دا یوی ذری خیر اندنی که یرهون آغا ببینی نو دا خیر نمراد آغا خیر دی چی شرعا معتبر هم وی یعنی دا ایمان سروی نو آغا خیر او آغا نیکی چی سر دا ایمان وی نو آغا با مومن پا قیامت کی اوینی چی ما دا نیکی کلی دا نور خلق بیم اوینی دی بند دا نیکی کلی دا او بغیر دا ایمان نا که نیک عمل چاہو که دا اڑو نیک دینا دا بالتا نخ کر رکی پا آخرت کے دا سے نیک عمل چی پا حالت دا کفر کے کڑے رے دا غی اعتبار نشت آخرت کی بے نوی نی اگر چی پا دنیا کی پا بدلو تا ملوشی و آخرت کی دا غی نیک عمل با نلی دیشی یو فرشتہ دا اسمان مزمکی ترارا وانگا اور یو فرشتہ دا اسمکی نا اسمان طرف ترارا وانگا پا دے منز منز کی دوارو فرشتو یو بل سر ملاقات شولا یو بل نتفوز دی تسل جو تسل جو دا اسمان نا چکم فرشتہ اسمکی ترارا وانگا ناغوی ما تا اللہ حکمو کو چه پزمک یو یهودی دی او داغ وقت قریب دی مری او کب تیز رشید دی او داغ پا گیر چا پیر طول علاقه کی کب نشتا ما تا اللہ حکمو که چاگل کب یوسا یهودی مری کب ولی یوسا نزد مغل کب ولی چه پزمک ارمان پاتی نشی یهودی کب ولی دا بل فرشتہ چی اسمان طرف تخیجی دیتوی تسنگت راغلوی چرتا دیوایا نداواتی چی پزمک یو دیر نیک بزرگ انسان چی داغا تمام زندگی کی دسترگی رب عمر ساعت نافرمانی نلے شوی داغا زنکدن وقت قریب شو او دا زیتون تیلو تیزلو شو چی دا زیتون تیل اس کی نویمات اللہ حکمو کچی فوراً ورشا پتاک کے مقامک تیل پراتیلی اگر توی کچی دیئے ہوئی دانے ایک بزرگ بندہ دا زیتون دا تیل استعمال کرانے ہوئی دا بوتل وانا ہوا ویزلانا مگا بوتل میں وانا ہوا او غنے ایک بندہ بغیر دا زیتون دا تیلو وفات شو پزرے ارمان یوڑا فرشتے دوارا حیرانی یا اللہ دا یو دی دشمن دے نو فرشتے لے گئی چھے کب والے یو سا دا پل ولی اللہ دوست اگر تا مخامق تیل پراتی رہے تھے نسکور تو وادے ہو فرشتے وی خرائے نپی گو تا پک پلو کارونا خفوئی کوئی اپوٹے پوئی کا پدے والے چی دے کے راس سرے اللہ پاک دوارا تا اگر راس بیانی وی دا یہودی چھے دے نو دا پا دنیا کی چھے سمر نیک کارونا کری لی نو ایمان پکی نشتا ناغا قبلی گینا وہ پا دنیا کی دا ٹوڑ نیکو بدلن والا خلاصا کرے دا ہر سمرہ نیکی چے کرے دا نو پا دنیا کی مولا بدل خلاصا کرے دا وہ یو نیکی کرے دا او مانا دا اغی بدل خلاص کرے ندے وہ دا وقت پورا کی گی نو اسے نا کچھرے دے اس ملش نو اغا نیکی با دے اخیرت پر روڑی نو زخو زیر خیرہ کی بادشاہی ما زخو دا بدان دا چا بدل پریدر نا ندل با اخیرت کی زلہ دے سواب ورکم نو دیکھ کوئی ایمان بیشتا نو سواب ورسل جو ورکم اور اگر دے اخیری نیکی بدلہ والا خلاصو ندل کب تدرشوے کب ورکم دے دا اگر نیکی بدلہ شلہ اخیرت تا با تشتور راش نیک عمل بو سرنی دا دے یو تراز بیان شو او دا بل بزرگ ولی اللہ چنا فرمانی یو ساعت نہ رکڑے اوس دد جن کدن دے دے زیتون تیل تے زڑو شو د ډیر نیک اعمال کړي او پاګه ډیر درجه ملو شي ویلي خو یو خاص درجه پاتې را هم د په نصیب کې دا هغه د پاره د لاس کړي دي نو دا پدړه چې د زیتون تیل ارمان راغی او د اونس کل دغه تیل نو دې اپاګه باندې خپه شو وہ پر ایک خفکان صبر ہوکا نو دا صبر پر عوض کیا کہ اچھتا مرتبہ اس دتا با ملاوی گی نو ٹول درجات عالیہ بدتا ملوشی وہ دیو یہودی پوری خبر ہے کہ دا نیکی کڑی دا ہو اخرت کی بیوینی نا دکا پا دنیا کی والا بدل خلاص کر اور نیک بندہ کا پا دنیا کی پا سمر سختی را دیو دے پا صبر کی درجات عالیہ پر ملاوی گی نو فمن یعمل مثقال ذرہ خیرن یرا بس اغسو کی عملو کی مثقال ذرت پا مقدار دا یوی ذرے خیرن دنے کے یرہون اغب اوینی ویدہ دینا مراد اغنی کی دا کہ پا حالت دا ایمان کی کڑیوی او اللہ قبول کی ناغب اخیرت کی اوینی بغیر دا ایمان نا کچا دیر نیکی اکر اغم اعتبر مرا لیلے بنیشی یو مومن چر اس نیکی امنی خو صرف ایمان روڑے لے نو دا ایمان ہم اصل عمل صالح لے او دا ایمان کٹیر لگ دے ہم دا زائے کی گینا او دا پا بدل کی چالے ور کی گینا دا نور نیک عملونا دا گناہ پا وجہ بل تم ملاوی دیشی دا یو کس نبا نیک اعمال وارش دیشی چانے مال خوڑے غلب ور پیشی دا چاہے غیبت کرے غلب ور پیشی دا چاہے بیزتی کرے غلب ور پیشی ایمان بات جان اخلینا اللہ جدا دل رم پا بدل کی ورکا ایمان دگر مستقل زان لحق دی اللہ پا اخلینا ایمان زان لمستقل نیتی لا نو ایمان دار کا ہر سمر گنانگار ری او پا جہنم کی دیر وقت دیر وہ دی ایمان دا برکت دا جو دخ برا او دی جنت تا وزی ومن یعمل مثقال ذرات شر یرا او چاچ عمل کری وی پا مقدار دا یوی ذرے شرن دا بلے یرہون دا با اوینی دا دے شرن مراد اغا شر دے اغا گناہ دا جے بندہ کری دا کو توبے تے ندا استے نو آخرت کی بے اوینی او کتوبے اوستلا نو اتائب من الذنب کمن لا ذنب لہو توبے استن کے دا گناہ ندا سے پاک دے لکا جے دا گناہ کری ہم ندا او دا عمل نامے نے خدا دا سیدری کی چھ فرشتو تم پتہ نہیں لگے گی چھ دے گناہ کرے گا اللہ پہ پردن اچھے او خوچی دا کمی گناہ نے توبہ ندکری ولد او کلوی دا آخرت کے بخامخا اگر گناہ مخامخ شئی دے بین اوینے و خلق بین اوینے دے وجہ نا پیغمبر علیہ السلام عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا تا فرمائی دا سے گناہوں نا دا بچ کے دو احتمام کوا جگہ ورا اور سپک گنلی کی گی لاغین دا بچ کے دو احتمام کوا ذکر اللہ دا طرف نا پاغے بانے ام گرفت شتا نیول پاغے بانے شتا اذا زلزلت الارض زلزالها فكمرت لازمك اخوزيكي فخوزيد الاسرا زلزل فراشي واخرجت الارض اثقالها را اباسي لازمك اخفل دران بوجنا كغا زند مخلوق تي وفات شغل اغلي او كنور خزانے دا قدرت پدی کے بروباسی وقال الانسان ما لها وائی با انسان ما لها پدی از مکبان لسی شوی دی یوم ایذن تحدث اخبارها فکمارت چدا از مکب خبری کئی بیانی با خبر خبری تحدث بیانی با اخبارها خبر خبرنا بأن ربك أوحى لها فدي وجه ستا پروردگار أوحى لها دزمك تا حكم کرلي كي بيانو كو دا أرسل وباشا يوم إذن يصدر الناس أشتاتا فكمالا چشي بدا خلق دلل لمختلف ليروا أعمالهم جدوية أقول شد في عملنا فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى بس اغا سوک چی عمل کئی مثقال ذررت پا مقدار دیوی ذرری خیرن دنے کے یرہو ناغبوینی ذرری ورکو تی سرمی کی تا ہموی لکی گی کدق عمروی ورکو تی سرمی کی چی پاسانا پا نظر اخکاری منا انو کدق عمروی کی چی اکرین اب مخکار کی گی یا ذرر دا کمری دا ورچ بن پکی دنن طور تیاری او دا سچتا روشن دان کی یا ورکی و نرے درج و دنور رنا پاغی بانے لے کمرے پر آنے نوزی رس یو راڑ بندی جوشی درانا یو راڑ فدا غی رنا کے دنسی نری نری سیزن اقوزی را اقوزی دا غی توئی خاکی ذرات دا دا خور اغا ذراتی چی پا ہوا کی حلوزی بغیر دا غی رنا اکسرف کارکی گی نو دوم روانے دی نو کن دق عمرنی کچا کرے ناغا با مخکارکی دا دے خور اغا ورکو اوٹے ذرات کد دین وڑی نہ اب مخکار کی خدا انسان پر ذہن کے دین ور کوٹے بل شیشتنا اگر زمانہ کے نو پر دین ور کوٹے اس کو جدید آلات رو تو دوم رو اور سجنا جس د پخوانی خلق کو ذہن کے نہ رہی چدا بخر اگر مسکار کی فمن يعمل مثقال ذره پس اگر سوچے عمل کی فمقدار دے یوی ذرے خیرن دنے کے یرہو اغبوینی ومن یعمل مثقال ذرات اگر سوچے عمل کی فمقدار دے یوی ذرے شرن دشر یرہون اغبہم وینی دا سورت پیغمبر علیہ السلام فرمائی چی دا دے تلاوت کچا اکنو دا نیم قرآن مرسب سواب پہ خوشی اذا زلزلت نصف القرآن دا سورت نصف قرآن دے یعنی کہ دوزل دے دا اذا زلزلت الارض اوئی دوزل دے اوئی نا دا پورا قرآن دا تلاوت سواب دا پہ خوشی اور اقول ہو اللہ حد سورت اخلاص کدا دے دریزل اوئی نو دا یو قرآن دا تلاوت سواب بھی کی گی سلسل قرآن و توئی ایک بٹر تین حصہ قرآن اور دا قل یا ایوہ الکافرون کدا دا سلور زل اوئی نو دا یو قرآن دا تلاوت سواب بھی کی گی دیتا ربع القرآن وی نو دا مختصر صورتو ندی اور پلک تلاوت کی دا دیر دیر روی اجر و سواب کی گی داسې مختصر مختصر سورتونه د احادیثو کې راغلي دي چې په 15 منټه کې د هغې تلاوت وکړي نو د نورلس قرآن ثواب په دې پوه شي. او داسې آیاتونه شته چې یو آیات ولولې نو د زرو آیاتو د لوستلو ثواب دې پ کېږي. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار برحمتك يا أرحم الراحمين.